W Polsce, w Anglii, w Hiszpanii, we Francji jebać policję, zero tolerancji. Jebać policję, zero tolerancji. Jebać policję, zero tolerancji. JPJP, propaganda. JPJP. Jebać policję, pamiętaj człowieku. Człowieku ulicy, spójrz w końcu swoją twarz. Cały czas masz melans, ty szybko wypadasz. Gadasz wokół JP oraz miejską straż. Potwierdzenia w czynach trzeba, więc jak się zachowasz. Zważ jak chowasz coś, gdy już widzicie gliniarz. Ciśnienie trzymasz, tak wyrabiasz sobie straż. Zacznie cię policja, za to fuja w nich bijasz. Rozminiasz to co mówię i temat ogarniasz. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Liczna barykada, jebę propaganda. Uliczna kontrabanda. Omija zaleka, bach na bachno wciąga do noc. Rewiza i wokanda. Nieuważny będziesz, potem trzeba się z tym babrać. Ile było charakterów, każdy ci są na twardego. Co z tego, jak dziś biją się o koronnego. Zaufanie to platyna w zbiorze wyższych wartości. W hermetycznym gronie działa i życie twoje to uprości. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana nana, policja jebana na. Skorumpowana, kupa dziana na banana. Od lat taka sama na ulicach przejebana. Są jak zaraza, wieśniaki jak szaza. Dzwonię do psu brata, w tym sercu dezaprobata. Ma nienawiść to zapłata, za dwa lata w kazamatach. Za brata, co go izoluje krata. Jebać policję, przeładuj Ignata. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. W Polsce, w Anglii, w Hiszpanii, we Francji. Jebać policję, zero tolerancji. Elegancji nie brak, ludziom oraz racji. Dla zasady kurwy jebać, a nie dla owacji. Za twardą postawę niech każdy dostanie brawa. Firma wyjęta spod prawa, do niczego nie namawia. Czy to sen, czy to jawa, czy to sucho, czy to trawa. Kraków wcześniej, czy Warszawa, boś prawdziwy nie dawa. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebać policyjne mędy, wszystkim co masz pociśnij w te kurwy. Jebać policyjne mędy, powtarzam to ciągle od lat, oj. Jebać policyjne mędy, czujesz nienawiść, ciśnij w te kurwy. Jebać policyjne mędy, jadę z nimi równo od lat. Rząd na policję daje za dużo pieniędzy. Reszta co zostaje trafia do księży. Złap ich za rękę, a nie mnie za język. Ulica się spręży, wiemy kto zwycięży. Tak, jebać policję, JP, JP. Firma, firma, liczna barykada. Liczna kontrabanda, uliczna kontrabanda. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana.